قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين سورة الشعراء کی دو سورت مقصد و تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا بدی دعوی باندھے اللہ واقعات ذکر کھول دا انبیاء دلیل نقلیہ وہ بدی کڑمبے واقعہ دا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دا خپل قوم او دا فرعون سرا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام لا اللہ نبوت ورکو خپل پیغام ولا ورکو نبوت تا اللہ یو لوی احسان او لوی نعمت تج دنیا کی ردے مقابلہ کی بل نعمت کر دنیا ټول نعمتون راجم کی یو طرف تا او دا نبوت بل طرف تا شی دی سر نه برابری گی دیر نعمتون رید اللہ خدا پا ټول نعمتونو کی دا ټول نلوی دے دی سر تا انسان قدر عزت او مرتبہ دا دنیا دا ټولو خلقو نه سیوا کیږي خلق خوسکے چې دا ملیکو نم چې هغه نورانی مخلوقات دی هغه ملیک الله د انبیاءو په خدمت کې لګولی بیا او ورسره په دنیا کې ګرځي دا الله پیغام رالی او نبی ته را رسوي دا الله هر قسم معاونت او امداد د پیغمبر سره یې موسیٰ علیہ السلام او هارون علیہ السلام دواړه رالو پدی ملک کی پدی علاقه کی پدی کلی کی دی پیدا شوی دی او خصوصا موسیٰ علیہ الصلات والسلام د فرعون په کور کې الله لوی کړم دی کله چې هغه د فرعون خلاف شروع کړی دی او بیا د هغه د لاس یو قبطی مړ شو نو بیا مصر پرې خود او تخت لاړو مادین ته لسکا لپس واپس را روان دی خپل کلی تا او لار کې ولا الله دا نبوت ورک نو بیا خو هغه د ما کول نه شو آرام کول نه شو نبی ته چې کله دا پیغام ملو شوی دی نو بس بیا نبی کاغه هر سور عمر په دنیا کې تیر کړی دی نو نه بیا د شپې آرام کړی دی نه دروازه آرام کړی دی الا ماشاء الله موسی علیه الصلاۃ والسلام دو سواله مخکې د الله نه وکړو او الله قبول کړو څنګه رو رسید نور ورته ولاړو او دواړه مرګري شو او د فرعون دربار ته رالو د فرعون دروازه باندې بواب ولاړو حارث ولاړو هغه وسه کوي څوک موسی علیه الصلاۃ والسلام متوي زده الله رسول دا مې رور ده دام د الله رسول دی دا اللہ او پیغام ام راغست دے او دا فرعون تڑوان دے کو نو تا زمونگ دا پار اجازت غوارا چی مونگا دن نپری دی فرعون دن نا پخپل یو مستے کیو سو حیوانات ساتلیو زمری پلانگان او دا غید تربیت تا پار اخپل سکستان نو هغه بار ته رئیسته وګرځېده په هغه خو لوی ډېر لوی محل و نو فرعون او د هغه عمله هغې ته په تماشه باندې دا دروازې والا حارث دن نه راغې او فرعون ته وایي دروازه کې یو انسان دی یزعم انه رسول، اگر دا گمان کئی چې زه رسول ام دا الله، نو پیغام میرا وړه پتن لګی چې پیغام به راوړي. فرعون ام حیران شو، غټول خلق فرعون وتوی اذن له لعلنا نضحك منه، وی اجازت و تو کا راہی چی لگوار پوریو خاندو، دالا سنگ رسول دے معاذ اللہ، آخو دیر لوے پا کبر و تکبر کیو. موسیٰ علیہ السلام و سلام و حارون علیہ السلام تا دروازہ کو لو شو را روان شو، خکاردہ معلومی گی فسرین وی چی دا فرعون او دا غد عملی شکل شبہا و صورتو دا یو شانو، او دا دی شکل صورتو دا بل شانو. زمرو او پلانگانو چې دلری نو کاتو نا غیر آغر واز اغیر آمن دیکھلی نا غیر چی چا غزمری او دا غیر ساتل غیر تربیت چی کاو، اگر چی غیر دا فرعون نو کاران ورس چی خواه غیر سر پیکر شی چی تو میلمانه دی اصنی چی دیتا سوی اغیم را من دیکھلی. زمری قرطبی دی کرکلو دی چی کل رو رسی دو نو دا موسیٰ علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام خپی سٹل شروع کرد. املا حیران شو چې تاسو پروګرام دا لا سوکرا لب، او لکه څنګه چې دا پیشو د سوال په وخت کې د سوال کې چل ول کوي، کله سړی سره مخ یو ځای کیو، کله سړی سره غوږ یو ځای کیو، او وی دقه سی غزمرو د موسی او د هارون علیه السلام په دې خپو پورې چې سټل به بس کړو، نو بیا به د خپو کې تاویده را تاویدو او چل ولې سره شروع کړو. فرعون حیران شو، ټول عمله ګوري حیران دي چې تاسو مخلوق ته تا لاسوک دي پتن لګي چې جادو دی وسره او صدمونه به واچو لوګه د دې څه چلو کو دی له خوالم سوک مشي راتلی واغي خو را روان مونږ ویګنی ماته یې خوري مرس کې غي خدای غي دارو مدار شروع کو. موسی علیه الصلاۃ والسلام د الله توحید، فرعون تا او دغه موجوده خلق چې دغه سور عمله او غي تړوان دي کو، هارون علیه الصلاۃ والسلام وسره او اگر به نورم وضاحت کو که غیب په خبره باندې پوه نشو نا غ نورم وضاحت کو. فرعون په اندازه باندې پوه شو لږ خوب لیدل او پخوا موسی علیه الصلاه والسلام تا دې زګه دا خبره کی چې کړه د الله پیغام هغه تړوان دی کو، تعجبم واغستو حیرانم شو چې دته وګوره پرون جولا شو نن نچې پټي زما زما په کور کې لوي شو مال وے کو د کپڑو سمے ہے نو د ڈوڑے سمے ہے نو او نن راغ ما تو درے دو. قال فرعون د خپل تکبر او د لویغه خبره کی او خپل احسان په موسی علیہ الصلات والسلام باندې زباده نه کی. قال او فرعون موسی علیہ السلام تا الم نربک فینا ولیدا، هارون علیہ الصلات والسلام خو نو کنه، هارون علیہ الصلات والسلام خود دلتا و سره دی خو مخ کنه خو نو کنه دا خود دته خبر اوری. الم نربک فینا، آیا ته مونږ نه پاللې فینا په خپل کور کې په خپل مینس کې مونږ ولیدن ماشوم، که دا کم وخت نه غدو فرعون کور ته راغلی و چې لا د مور سینه خوړه، هغه وخت کې هغه دلته راغی او هغې د صندوق نه راواغسته اسیې، او بیا دا غی په کور کې وو د پایو پروګرام مو شو، او بیا موسی علیه السلام په دې کور کې لوي شه ځکه چې کله د پایو نه سلسله ورسېده غته، نو بیا غدلته وو دا ول خدا غ بانه وکنه چې د خوراک نه کوي، نو د پایو خو سلګ وخو دا غی نه رست ټول عمر موسی علیه السلام دلته تیر کړ فرعون په کور کې، خو دا غ متبنا وو زی غنلې دا نه دي کنه خپل کور کې. بیا نو موسی علیہ الصلات والسلام مور خو بیا رسو دانه شو ویل چې دا زما بچی والله رحله واپس راکو، نو بیا خبره ښکارا کیدا زکه وته وی چې ته په مونږ کې لوي شوی مونږ ستا تربیت کړې مونږ ته پاللې دا یو، ولا بالسفینا او تا تیر کړې دی په مونږ کې یعنی زمونږ په مینس کې زمونږ سرا زمونږ په کور کې من عمر کسنین ستا د عمر نه سکلونه. صلی الله علیه وسلم دی وخت ځوانه تر رسیدلې تکړه شوی دی، کله چې هغه قبطي واجو او سوکې والا ورکاو مخه مضبوط او تکړه او ځوانو، نو ډېر کلونه خو دلته تیر کړو. او وفعلت فعلتك التي فعلت کنایه ده دا سی وطن ونوی چه وقتلت مننا رجلن نمنا ده وطن وجلو یا وقتلت قتلتك التي قتلت نا کنایه وطاکیو دا کنایه ده صریح ندیر بلیغ علماوی وفعلت اطول فاملو ملال راغی وطن گوری گنا او کڑ دیو فعلت کلتی فعلتا کارستا اغا چی کڑ دیو سرگی پیروخ کی یو زمون پا کور کی لویشوی مونگستا تربیتو کو زوانه تورا سیدی مضبوطیا دو عمر تورا سیدی پخپل اخپوبانی ادری دی او بلو اغا کار تر خیال دی اغا چی سدی کڑی دی وفعلت فعلت کلتی فعلتا یعنی زمون دی سڑی موجل دی دا غی احسان بدله دی مونږ له دا راکړه چې مونږ سره ظلم وکړو زیاتې دی وکړو زما د قوم نه سړی مړ کو و انت من الکافرین او ته وې د کافرانو نه یعنی د ناشکر نه زما د نعمتونو ولې جامه زما وه خوراک زما وه تربیت زما وه او د موسی علیه الصلاۃ والسلام په دې کور کې ډېر لوی قدر او احترام شروع ولې ټولې دنیا ته پته و چې دا د فرعون بچی دی متبنے دی پوزی سره نیول دی ناغه هډر نا زول تلوي شو او ټول خلکو ته پتاو نی ګوره مونږ تاسو سره سور احسانات کړو مونږ لوي کړی مونږ در روډه در کړ په مونږ کې تاو مر تیر کو او دا غي با وجود دی بیا مونږ سره دا بدو مکړو او خو ښکارا خبره دا وان ته من الکافری دا خبره ولی مخکې کوي موسی علیه الصلاۃ والسلام نه چې د کوم خبره وریدا نو په لوانی وخړه موسیٰ علیہ الصلات والسلام دغه وخت سره چونکه غی سره نبوت او پیغمبری وا دا غی نمخ کی الله لا نبوت نو ور کړي نو هغه وخت کی د موسی علیہ السلام حالت یو شان او دلته بیا بل شان شو او دواړو سره نبوت ته نبی جی چاته ودریږي او خبره شروع کی او هغه بیا کاته د زمرو ته او د پړنګانو ته چې غی راځي او دغه خپل کولی او دغه نه چاپیره ګرځي او خوشنودی کوي خوشحالی یې جدي خپه نشي نا خو پوه چې د حیوانات ته سپه تله نو دم پړه باندې دا خوړلې و نو دا خبرې وته مخې ته کړې وانت من الکافرین ما دا کړي وو ما دا کړي وو ته په مونږ کې وو خپل احسانات وته زوتو چې کومه خبره وته موسی علیه السلام وکړه خبره د منځه په لکړه قال او موسی علیه السلام فعلتها او اته چې سوې نو ما کړي وو دغه فعلتها اذن پدغ وخت کی و انا من الضالین او زو مد نا خبرونه سوک معنا کی و انا من الجاهلین جاهل چاته وی نا خبر سنوم خبر ده کنه بوت ما سره نو علم ما سره نو پورا سره نو دغه وخت کی زره اسنه نوم خبر علم نبوت او حکمت او دا الله ما له وسرا کو وسد داسې کار وکم کنه وسد دا تن رونه سمو غدي ملکم کنه اخو هغه وخت کې شو وانا من الدوالي او زه نه خبر نو سپو نو ما هغه وخت کې الله طرف نه ما سره نبوت نو دا یو دویم معنا ابو عبیده وی فعلتها دا کار ما کړی دی او اذن په دغه وخت کې وانا من الضالين وانا من الناسين زما خو یې ها اوس مې رايات انت څه چل کې دا سما یرو او لسکاله تیر شوی دی د دلالت معنی نسیان هم راغلی دی اول کې د دلالت مونږ ویلو ډېرې معنی راځي نو یو معنا د دلالت نسیان سورت بقره کې راغلی ان تدل احداهما فتذكر احداهما الاخرى د سورت بقره په اخر کې راغلی کله د گواهی خبرې نو دو زنانه د یو نارینه برابر دی ولی ان تدل احداهما كير شي د دې یوي زنانانو نه دابل به وت ور یادي دلالت دې معنا سره راغلي په لغت کې لہذا دا معنا بو بيد کړی دا مفسر دی صحیح معنا کړی دا د لغت سره موافق تا زمایر او اوس بیا څه تفکه درم قال او موسی علیہ السلام فعلتها او کړه مو دا کار اذن په دغه وخت کې و انا من الضالین او ما زه د رخ شو نه و سره پیدا شوم تا مخه ته درې دلاله ته معنا درو کې دوسر مرادي دل الماء فی اللبن امام راغب وی مفردات کی دل الماء فی اللبن یو سڑی لگی دو پے او بی گڑ وٹ کو نو دل الماء فی اللبن هغه او بو دی پایو کی رو کی شو سپتا خو پکی بیان لگی کنه بس هغه او بو پکی سپینی شی خلق وی نه دا ټولی وب دا رنگی یو حدیث کرا دی بنی اسرائیل پو کی او عالم یو یو گنہگارو عالم نو گنہگارو اگر ډیر زیات گناهونه کړو چرته الله اړو یاد کړي نو ناغه خپل بچی را جمع کړو په هجه زوس مرما ناغي ته وصیتو وی ګوره د تاسو پلار ام تاسو منه غي یو بالکل وی پلار چې سوي نو زامنو له پکار دی منی به کنه غي وته یو بالکل ولې به نه منی وی زه او خبره تاسو ته کوم او دا خبره ده ما وصیت دا پتا سو باندې واجب خامخا به دا کوي غي وی پلار کده کول نه کو به وینا کده کول یو کده کول نه وی سید بس چې توین لکه زمونږ پلاری وی چې زمړ شم نه ما وسو دا وی فشاک راجمه کې لرګی راجمه کې ما وسو دا او زما غیر وسه دریاب غاړی ته چې کله سیلې راشي نو ما سیلې مخې ته ونولې شاهد چې زه د الله نه رخ شم لعلی اضلن الله ال تلفت دلالت راغلی شاهد چې زه د الله نه رخ شم اور پته مې ونه لګی روایت کرا دیا زامن و سرم دغه سوکړو الله وی غیر راجه مخړه الله تجوند کولو پیدا کول سری تمام کائنات نو الله پیدا کو دا خو لا غیر وکړه او ځان ته ودرو چې بنده دا کار دی ولې کړی دی وی هغه بنی اسرائیلی وته وی چې یا الله ستاده یې رمه کړی دی ی الله ته چې ښه زبه خلین نه غی کوم لفظ د دلالت راځي غدا ویلی وی شاهد چې الله نه چرته رخ شم او دا کار میکړه دی وانه مینه دوالین او زه درو ښو نو وسرا علم را پیدا شوم نو سوې ففررتو منکم دا کار او ما کړو زما یرو زرو کوم ففررتو منکم تختیدلم استاسنا لما خفتکم کله چې زه یریدلم استاسنا چې تاسو به موسرا گیر کې او د قبلی بدل کې و ما وجنه حالانکه زما غقار کارو قصدن عمدن نو ما خلاصے کو او یو ظالم و ظالم لخ بسوک ورکے نو ما ظالم لسپیڑا ورکلا او داغی کی داغ مرگ لکلے نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتل لقبطی ارادتن نو هغه د خلاصی پا نیت بانے چونکہ هغه ظالم و زیادے او کوا غیر اگر کرو وو یہ نو دو لم سپیڑا ورکلا چیتا ولی زیادے کے دا دی وجنا نا شدا گنی زما دا قوم نرے تو نا دا دی وجنا چی هغه ظلم کو ظالم نو ویستاسو نه دو تخسیدم کله چې په شوم جدي می پری دینه چې لاړم فواهب علی ربی وسراکل ما تارب زما حکمن علم دانشمندی پو او حکمت او بخل ما تارب زما حکمن نبوت وجعلنی من المرسلین او وی گردو مالرا من المرسلین دلیګل شو پیغمبرانو نه ففررت منکم لما خفتکم زیاری دمج فرعون او د فرعون قوم براشی و زمانه به بدل والی ناغه وخت کې زوانو مکشر مالکوم او بس نیم پوشه ورالم بل مترلا متخدیدم چل تستا حکومت نو دا یره ختم شو الله را لپ انعام کې نبوت راکو الله را لپ انعام کې نبوت راکو ففررت منکم لما خفتکم مدلتم فرعون اذا فوهب لي ربي حکما وجعلني من المرسلين تكلفون ريتير كرو ده الله في علم كي خوا كنا فوهب لي ربي حكما كده سړی شجاع دی دا بهادر دی دے دے او مظلوم امداد کولی شي او هر نبی کی دا ما دا د هر چا نه سیوا دا یو طرف ته ټول دنیا او بل طرف ته یو نبی باقی کی چې الله دا ما دا یې خدا چې هغه د غریب او د مظلوم ته پوسخ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو ويحبب الي من دنياكم النساء والطيب تاسور دي ټولي دنیا نه ماته دوه شي زونه ډیر خواګ دي یو زنانا او یو خوشبو خوشبو زکه چې دغه فائدہ بل ترسي دا یوازې خوشبو ته نه نو مطلب نه هر هغه کار هر هغه شي چې دغه فائدہ بل ترسي نو دا د نبی خصوصیت ده دا د نبی په مشن کې او داغه په نظام کې چې الله غل کوم نظام ورکړي او کوم مشن او نظریه ول ورکړي باغې کې دا خبره ده چې نبی با د بل فائدې کار خپل ځان لمیم درما ټوله زما خود وسنو مليانو کار دی نا د نبوت یو ځان له خصوصیت ته چې دا الله په عام خلکو کې نه دی خیر الله ماشاء الله او بل زنانه سره ظلم شوی یهودیت او نصرانیت په خوا دینونو سره د جاهلیت شو عربو به ژوندۍ خخولې دي نه کې او یهودو کې دا ظلم چې زنانه به بیمار شونه په تیاره کې به بار بنه راوته نو په ګټ کې به ولې د تنبیه په شار وړې ورکوله چې دې سره دی وخت زمونږ لاسو مونږ لګي هغه به د انسانیت ته دایره نه بار کړ نو پیغمبر وی زما و سره ډیر محبت دی څه مطلب د دې دا ظلم به زه لري کومه نو لري کو هغه خلق چې هغې ژوندۍ جینې خخولې هغې به رالو پس او په چغو چغو به یې وجړلو او کلمه به یې مسلمانان به شو قرآن وی وی دل موعودة سؤالة اللہ وی زبا متفوس کم سباب میدان دا قیامت کی چه اخیر داول جوان دیخا خشیو داغی سگونا و داغی سجرمو فوهبلی ربی حکمن اللہ او کاتو چه موسیٰ علیہ السلام شجاع دے بہادر دے دا یو مظلوم تفوس کولی شی نو پا انام کی واللہ نبوت ورک جسا قابل دلی و جعلنی من المرسلین پاتش ودا خبرہ چه زما پا کور کلوی شوی ما دل جام در کړی دا ما دل روډه در کړی دا ها نو یوازې ما ته در کړی دا کنه خو زما احسان واره زما د قوم احسان واره سلور سو کال بنی اسرائیل د فرعون خدمت کړو سلور سو کال او یوازې نارینه نه بهر نارینه او په کورونو کې زنانه و چې سور قبطی قوم نو بنی اسرائیل لغی خادمان لغی نوکرانو نو تا یو بنی اسرائیلی تا یو بنی اسرائیلی تا چه غزهی ما دوڑای دیمون در حکلی دا دارا تا یاده چه ما لر دوڑای در کلی دا سو کالا بستا کور کزا پاتی شوی ما لس دولس کالا با پاتی شوی ما سلور سو کالا دا ما قوم غلامان گردو جدی من تروس خو تا زما دا قوم دا سر خوڑا که بنی اسرائیل نو تا بست خوڑا فراونا زما قوم تا یار کلی دا و تا خوڑلی دا مفسرین وی دا نکتر پدی که و تلک نعمتون وی دغه نعمت تمنها علی دس باد په ما باندې چې زما په کور کې لوي شوی او ما در روړی در کړی دا ان عبدت بنی اسرائیل باوجود د دینه چې تا غلامان ګرځولې بنی اسرائیلونه بنی اسرائیل نه تا غلامان جوړ کړی دي خپل عابدان دې ته جوړ کړی دي یوازې غلامی سکے چې بنی اسرائیل ته اوچت کړی وي هغې برالو په لار کې ورته په سجده پرېواته هر چا به وی فرعون دی تا ته چې څه بادشاهي میلاو ده اوسد دا دوره لوی ده ته میلاو ده دا دوره تکبر دی نه شروع کړی دی دا خو زما قوم ته اوچت کړی وي هغې درپسې جنډې راغستې وي خو تلکه نعمتون تمنها علیه احسان او زبادنه زما ده په تا باندې چې څلور سوه کاله زما قوم تل وی کړی او د هغې د سره دې وخوړه کني ستا قوم خو هغې خو له ځای نه ګټه هم نه شو اوچتولې هغې خو چې ته غوایم اخورله نه شو بوتلې چې اوبه کړی وي ډوړی دله زما قوم در کړی ده په حقیقت کې و تلک نعمتون تمنها علیه دغه نعمت چې تیز بادې په ما باندې انا عبدت بنی اسرائیل سره دینه چې غلامان دې جوړ کړو د بنی اسرائیلونه قال فرعون فرعون پوه شو هغه خبره په ځای باندې پرېښوده ځکه چې خپله خبره ولا په دې خوله کې کېښوده قال فرعون وفرعون وما رب العالمین موسی علیه الصلاة والسلام ورته دا خبره کړې وه انا رسول رب العالمین مونگا دا رب العالمین دا طرفنا راغلیو اگر علیگلیو نو فرعون تپوس کئی وما رب العالمین دارا توایا چه رب العالمین سوکتے وما رب العالمین مفسرینو پا منطقیانو دلتا اعتراض کردے منطقیان وی ما نا سوال دا پا رہے سوال لگا تپوس کئی سڑے کرن دستا تپوس کئی وی دے سر تپوس کئی دا ماہیت تشے نو فرعون تپوس کئی وما رب العالمین صد حقیقت و ماهیت در رب العالمین مفسرین وی نا دا منطقیانو خبر غلط دا ماهیت اغا منی ننو دا حقیقت در رب العالمین نا اغا منکر دنو اغا وی دا صانع دا دنیا صانع نمانو دا مفسرینو بعض مفسرینو دا ویلی او کدا سوی ویلی شی تپوس کلی جو ما رب العالمین سوک دے خدا تپوس تا گو دا سو لگے یو سڑے نہ پوئے گی جاہل لے نو تبا غپو کی چی او دے نہ پوئی گی دا سوال دے دا پارو کو چی دے زان پو کی خو یو سلے سوال کی عنادن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سڑی تا پوچھ کو نو علی رضی اللہ تعالی عنہ کلا کلا سڑے پوچھ دے سائل پو مقصد بانے جے سل دا تا پوچھ کی علی رضی اللہ تعالی عنہ تو سل مستفہمن لا متعندن یرو تا پوچھ کے خو تا پوچھ کا د زان د پوئی د پارا اسی زدی او نادینا با سڑے بستانم تا پوچھ کی را بشی یرا موری سی دا نو چی بیا بل رد گوری نبل خواله بدلی نو چی تو تایو خبر رو کی اپ لانی موری سیب خدا سیوی نو مانا دیولی تا پوست کوا خو عنادی کنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تویت تزان دا پوکول دا پار سوالو گا بس چی کل پا حقیقت پوشو و سلید دا جواب در کوا نو بس اگر در کی دا او عمل پیو کا او یا پی مکوا نو تو سکے موازنہ کی دا علماء دا خبرو چی لگا دے داوی دا بل داوی راش دا بلو گورا جواب ولا وردیو کنا دیتا عنادی سوال ہوئی نو فرعون ولی پدی بارے نہ پوئی تو قرآن بل دے ہوئی وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم انکار کو دے فرعونیانو پس بانی دا اللہ پدی دلیل بانی واستيقنتها انفسهم او زلونی خی یقین کڑو نو چ زلونی یقین کڑو ودا سوال وس کین دا سوال عنادی دے یو سڑے نہ پوئی گی نو خا جاہل لے تبے پوئی گی خو بل متجاہل لے غزان پزور جاہل کڑے دے یو سڑی ادھ دے نتب راوی کے وہ چی یو سڑی جان پزور ادھ کرے نتب ایسا راوی کے تینے سے راوی کھولے تو کو سرار سکے اگر جان پزور اگر ویخ دے وزان ادھ کرے دے نو دا خو ویخ دے او خو پوئی گی پا دے بانے چسمک او اسمان چا پیدا کری دی او تمام کائنات چا پیدا کری دی او چا پیدا کری ما او دا ما چکم دا وکڑے دا آیا دا سی دو کسی ندا فرحان پا دے بانے خو پوئی دو زکر دبوی دا شپی چا سوک بنونو پا غفلت کی بے بیا برج سور عبادت کو دو وہی عبادت پہ کو او دل تب خلق تو ما علم تو لکم من الہ غیری ہاں پر روب داب بے نہ خراب و غیت بے وی وی بلا حزیما تاس گور نہ وہ ہذ النهار تجری من تحتی دا نیرون ٹور زما پہ حکم مانے چلی گی دریا نیل تن گورے حکما و توے نو بدری گی فرعون و ما رب العالمین رب العالمین سوک دے دی پر لہ گورے غٹول لار دی کنا چ بھائی دا پکیلا سوکرا پیدا ہے چ زمونگا خدای تا وئی ستا الہ سوکتے ستا رب سوکتے نو تو خدا نشو ویلے نزک تا پوس کی وما رب العالمین رب العالمین سوکتے قال او موسی علیہ السلام رب السماوات والارض بر رگو گورا رب دا اسمانو نو دزم کی رب ہر یو شے دا پیدائش نوال تر مرگ پوری او دا غین رستم تربیت کون کے دا انسان دا خور نوال او بیات نخور جوڑا کی رب السماوات والارد اسمانون یو ماده دا دسن جوڑ شوی دی کنا دزمکم یو ماده دا دسن جوڑ شوی دا کنا دا کائنات هر سور چی دی نو ردی خپل مادی دی نو گٹا چا جوڑ کلا سنگ مرمر چا جوڑ کو نو اسپن چا جوڑ کلا نو سر چا جوڑ کو نو دا خور چا جوڑ کلا رب السماوات والارد تنپوئے گی فرعونا بر او گور اسمانونو تا رب دے دا اسمانونو رب دے دزمکی وما بینهما او دا غصو جی پمین دا دے دوالو کی دی ہوا تا پا کیو گورا نو مارغان پا کیو مدو دی دے تاو مگورا پا دی فیدا کی ان کنتم موقینین کچر یہ تاسو یقین کون کی کدا ما دا خبر منے او یقین کوئی دا زرنا نو اسمانونو تاو گورے دزمکی تاو گورے پمیس کی دے کائناتو مخلوقاتو تاو گورے کہ رب العالمین نپی جنی نو عالم کې دا هر سره دي دا تمام کائنات چې په نظر باندې تاسو تخکاری او یا نخکاری که تاسو په زړه کې سي یقیني نو دې باندې یقینو کې عملو کې په دې باندې فرعون خو په خپل تکبر کې او په خپل غرور کې نو دلته کې ملامت راته قال لمن حوله نو اوی فرعون اغه چا ته چې ردنه چاپیرو وزرا مشران آغا سجده تاو پا سجده بانی پراتو الا تستمعون تاسو غوگ ندره ده دی خبری تا الا تستمعون تاسو نو رای ده ده خبری دا خلقی پی ورطه زو دا خلقی پی ورطه زو چی دی پی را پاسی و جگل و سر جوڑا که استعونی سر دی ما رای نا الا تستمعون اگه فوجانو تاو پولیس تاو سر حکمو کی او حکم نکی خواه تاوی تاسو بلی مکانو یسو تا دی چی سوی تاسو آو رای نا یعنی دی مرے نہیں نا سی قال لمن حوله فرعون اغچا تچ چاپیر ردن ولا تستمعون تاسو نو رای دد دا خبری پکار دا چې تاسو له جواب ورکې تاسو مشر ته لګیا دی دا دویمه معنا تاسو مشر ته لګیا دی تاسو الہ ته لګیا دی دا خو تاسو د الہ بے ادبی کې ګستاخی کوي نو تاسو نو رای چې زما په ځای تکړه شی جواب ولا ورکې قال ربکم څنګه چې دی لګ لګ غوسه کېده نو داسې موسی علیه السلام موجود دی دا خو موسی علیه السلام قال او موسی علیه السلام ربکم ورب آبائکم الاولین ستاسو رب دی که اسمان نه پېژنې ځمکه نه پېژنې ډېر په تکبر کې نو ربکم ستاسو رب دی ورب آبائکم الاولین او رب دی ستاسو د مشرانو لومبنو نو فرعون ومنله یقیني پی وکړو او غلی پاتې شو نه د دین وروسته فرعون خبره نور هم سخته وي قصه اوږده ده قال اوی فرعون الم نربك فینا ولیدا آیا ته مونږ نه پاللې په خپل کور کې په خپل مینځ کې ماشوم ولبثت فینا او تا تیر کړي دي په مونږ کې من عمرک سنین د خپل عمر نه څه کلونه وفعلت او تا کړی دی فعلتک التی کار ستا هغه فعلت چې تا کړی دی وانت من الکافرین او ته د ناشکرونه زما د نعمتونو قال او موسی علیہ السلام فعلتها کړم یو دا کار دن په دغه وخت کې و انا من الضالین او و ما زو د يرون کنا ارسم يرو او و ما زو د رکی دن کنا یا و ما زو نه خبرونه ففررت منکم فاستخفتدل يوم استاسنا لما خفتكم کله چې یریدل يوم استاسنا فوهب لي ربي پس ابا خما ترب زما حكما علم وجعلني من المرسلين او وی گرد او مال رد انبیاء او نه پیغمبرانو نه وتلک نعمت نو دغه یو نعمت ته تمنها علیا چې تیز ما دې په ما باندې چې زده لوي کړي مو زما تربیت کړي دې انا عبدت بني اسرائيل سره د دین باوجود د دین چې غلامان دې جوړ کړي د بني اسرائیلونو ټول عمر قال فرعون او فرعون وما رب العالمين او سوک دے رب العالمین صد رب العالمین قال وی موسیٰ علیہ السلام رب السماوات والارض رب دے دا اسمانونو دزمکی وما بینهما او دا حقا سچ پمیند دے دوارو کی دین کنتم موقنین کی یہ تاسو یقین کون کی دا ما پا دے خبرا قال وی فرعون لمن حوله آغا چاہتا چی چاپی ردنو الا تستمعون تاسو نو رے ردد خبری قال ربكم وي موسى عليه السلام رب ستاسو دي ورب آبائكم الأولين او رب دمشرانو ستاسو رنبنو